Tu trójka. Wracamy i wracamy i wracamy. Powolutku, po cichutku wracamy do Warszawy. A u nas właśnie za chwilę minie godzina czwarta. Trójkowy budzik. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Śmiejesz się. Dzień pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot kończysz łowy. Nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ich gorzkawy smak ciągle kusi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złoto. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę. Dzień szafirowym zmierzchem, tobie kocich gier nie dość jeszcze. Nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię. A gdy patrzysz tak, śmieję się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka. Papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Basia Stępniak-Wilk, Grzegorz Turnał, Piotr Łodaj. Witamy bardzo serdecznie. 4 minuty po czwartej. Czas na piosenkę dnia. I ona też się przywita. Neka. My love. respect. Gdzieś te słoneczne chwile przywołuje Nena Sherry, Eryka Badu czy Lauryn Hill. Nie, nie, to Neka, ceniona za ekspresyjny wokal. Gdzieś porównywalny do tych wokalistek, które wymieniłem. Jednak ten nowy album to również Neka dojrzała, zarówno jeżeli chodzi o kompozycję, jak i teksty, a ta nowa płyta tej urodzonej w Nigerii artystki będzie wielokrotnie do usłyszenia podczas szczególnie obszernej trasy koncertowej. Oczywiście skupiając się na korzeniach, skąd się wywodzi, skąd rzecz jasna czerpie inspirację. Neka dziś wielokrotnie my love, no wiadomo o czym. Wielokrotnie do usłyszenia, między innymi po godzinie 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Salonowy lew swą ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew, w powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory błaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta styk, a bez pieści psa. Widelce stęczą z ust, z cygara spływa gładki antiba, krągły kształt. Przez życie jogging, zaduszony lęk. Welchmes mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Lekator, żebrak, klesz, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży do szalów ostatnie wpuść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Stojąc tu i opowiadając. szmacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Niestety, Afro Kolektyw, 11 minut po godzinie 4, adres mailowy, skrzynka smsowa i numer telefonu. Polecamy Państwu serdecznie, budzik@polskieradio.pl, 71335 i numer telefonu 22 73. Pan, zdaje się, nie będzie chciał telefonować. Nie będę do Pana telefonował. Nie będę do Pana telefonował. Gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś. Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wodzie nie było. Nie będę do pana telefonował. Nie będę, nie będę do pana telefonował. Nie będę. Że jabłko jest jak wolność. Gwizdnij, chyba umiesz. Zwinie, a wolność pokochasz i zrozumiesz. Wieprzu, że jabłko się należy. No jak zwinąć nie umiesz, to wolności nie kochasz i nigdy nie zrozumiesz. Kleił, że fajny gość ze mnie, że dam sobie radę. Mówił, ja tu będę kukał ciebie na parkan podsadzę. Pamiętam to dobrze, Rajska 888. Skoczyłem przez parkan i pański pies mnie dosięgił. Pański pies mnie dosięgł. Pamiętam to dobrze, Rajska 888. Urągałem, pies pański mnie karci. Okaż pan co nieco troski. Podejdź pan, panie, do okna i uchyl wchodź na strostki. Łapie stać będziemy my, ja i moje spięte CV. I już trzy szybkie za nami, kwadrans po godzinie 4. Jako pierwsza telefonicznie diś pani Irena z Leska, u której to biało, biało. Serdecznie gratulujemy. Jako pierwszy dziś pan Darek, to sygnał mailowy. Będzin Grodziec na posterunku melduje swą obecność w nowym tygodniu w ten piękny i śnieżny poranek. Oj, także gratulujemy. Pierwszym być mailowo to też bardzo ważne i smsowo. Na dzień dobry to od pana Sławka informacja, że w Płocku piękna zima. No i pędzimy razem do Łopuszna. -1, droga czarna, można jechać. Pozdrawiamy. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Ktoś odbiera, ktoś daje. Kto Ktoś już nie chce być miłością, a ktoś inny nią się staje. Ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, ktoś odbiera, a ktoś daje. Ktoś już nie chce być przyszłością, a ktoś inny nią się staje. Ramię w ramię, ktoś ci przestał mówić prawdę, ktoś już nigdy nie okłamie. Ktoś chce własną kroczyć drogą, a ktoś z tobą ramię w ramię. Ktoś ci przestał mówić prawdę, ktoś już nigdy nie okłamie. To niewiele się zmieniło. Nie. Nie, nie, nie. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, ktoś odbiera, ktoś daje. Ktoś już nie chce być miłością, a ktoś inny nią się staje. Taka zmiana to nie zmiana, dalej wszystko jest jak było, choć pozornie jest inaczej, a to niewiele się zmieniło. Na dzień dobry. Oj, to kolejny odcinek rozgrzewającej piosenki w budziku właśnie dziś. No to pewnie będziemy rozgrzewać. Staramy się jak możemy. Poniedziałek, 26 stycznia przed nami. Słońce obudzi się 26 minut po 7, zajdzie tuż po 16. Dzień potrwa prawie 9 godzin. No i dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad godzinę. Dziś Pauli, Pauliny, Polikarpa i Tymoteusza. Wszystkiego dobrego. Znaczy Bigos Heart, znaczy się Tymon i tranzystorki na regałową nutę na dzień dobry. 24 minuty po godzinie 4, to teraz 3 daty z kalendarium. W 1925 roku, a więc 90 lat temu, urodził się Paul Newman, amerykański aktor i reżyser, znany z m.in. filmowych ról w Żądle czy Sundance Kid. W 1987 roku otrzymał Oscara za rolę starego biliardzisty w filmie Kolor pieniędzy. W 1985 roku, 30 lat temu, za całokształt twórczości zmarł w roku 2008. 88 lat temu urodził się Tadeusz Natanson, kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog, autor skryptów na temat technik kompozytorskich, pisał także artykuły na temat muzykoterapii. No i chyba najważniejsze książki to Wstęp do nauki o muzykoterapii oraz Programowanie muzyki terapeutycznej. Zmarł w 1990 roku. A w 1976 zmarł Witold Doroszewski, językoznawca, wykładowca języka polskiego na Uniwersytetach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że był twórcą Warszawskiej Szkoły Językowej i naczelnym redaktorem Słownika Języka Polskiego oraz Słownika Poprawnej Polszczyzny.

Piotr Bukartek, Kup sobie psa, ostatnio w dół. Trzy pozycje z 10 na 13 w 1721 niedźwiedziowym notowaniu listy przebojów trójki. Będziemy zachęcać jeszcze do głosowania wraz z nowym tygodniem, ale teraz 4:30, pora na prognozę pogody. Taka lichutka ta prognoza, lichutka z zachodu i północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś ma być pochmurno, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, ale no właśnie, ale od zachodu będą to opady zanikające, miejscami możliwe nawet większe przejaśnienia. To dobrze, że pan synoptyk to dopisał. Wiatr jest słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali, a na termometrach dziś najniższa temperatura w Dolinach Górskich. Przepraszam, ale no, -3 w Dolinach Górskich, jaka to zima. Ciekawa sytuacja w temperaturze, to za chwilę od -1 stopnia. Dziś najniższa temperatura tak nominalnie w kraju na Suwalszczyźnie, 0 na południu, +1 w centrum i próbowałem, dokopywałem się, gdzie to +2. Nigdzie właśnie. -1 na Suwalszczyźnie, 0 na południu, +1 w centrum. +2 nie ma. Uznajemy, że nie ma takiej temperatury. Dziś z +1 w centrum przeskakujemy do najwyższej temperatury w kraju dziś na Dolnym Śląsku. Mają być tam okrągłe, piękne +3 stopnie. Moi drodzy, zakończcie te bzdury o tym, że wam nie brak nic. Moi drodzy, przecież właśnie skończyliście 100 lat i 2 dni i chcecie utrzeć. Tyle siebie dać, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień, że was stać na miłość dłuższą niż tydzień. I tak moi drodzy panowie, tak się złożyło, że walczycie o zdrowie. I to dzięki tym bojom, co rządzą wami w Krakowie. A dla was, drogie panie, mamy takie pytanie, czy my damy radę jeszcze raz? Czemu było ostatnie lato, było dawno temu? Może pokochacie znów nas, jak my was. Kiedy zgaśnie latarnia, która świeci zawsze przeciw albo za, może właśnie to wy jesteście dzieci i boicie się dnia. A my z radością przytulimy was, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień, że nas stać na miłość dłuższą niż tydzień. Tak moi drodzy panowie, tak się złożyło, że walczymy. O tych w Krakowie, to za chwilkę przeczytamy w porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-ową, no oczywiście do państwa dyspozycji. I od razu pan Rafał prostuje, a dzisiaj to takie trzy szybkie bez znaku sygnału. No przyznam szczerze, że w poniedziałek jakoś człowiek jeszcze zaspany i rzeczywiście zapomniałem, bo zazwyczaj to mówimy trzy szybkie, czas start. No to niech będzie dla tych pozostałych, nie pierwszych dziś, a kolejnych w budziku. Z naszego alfabetu Czesław śpiewa to przed chwilą, za moment Czesław Niemen, ale wcześniej to już się rozkręca Charlie Winston. Na co zatem dziś? Thinking soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart. The curtains have opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you've waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Trójka. Program trzeci. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie, nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas. Kilkukrotnie na miejscu pierwszym, a w ostatnim topie wszechczasów na miejscu 7. Czesław Niemen i Dziwny jest ten świat. To trzeci odcinek naszego dzisiejszego budzikowego alfabetu na C, czy na C, może na CH bardziej, bo wcześniej przed Czesławem Niemenem Charlie Winston, a jeszcze wcześniej Czesław śpiewał i zagrał do tego. 19 minut pozostało do godziny 5. Państwa poranna korespondencja, pan Rafał Spawianic w drodze do Wrocławia. No jedziemy powolutku, ale jedziemy. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej zdaje się zazdraszcza wszystkim tym, u których to biało za oknami, czy za szybą auta. No tak, troszkę przybieliło, ale w okolicach Środy jeszcze słabiutka. Pan Sławek w drodze z Katowic do Danii, później do Niemiec i później, a kto wie, być może Norwegia. To zdaje się, że zadowolony z tego, że jeszcze aż tak bardzo nie zasypało jak na północy Europy. Zero. No i sypie jedna za drugą piaskarka w okolicach Katowic. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim jadącym. No jak zwykle w budziku jakoś tak się składa, że w poniedziałek wiele sygnałów od państwa z dróg wprost jadących do pracy. Między innymi pani Małgorzata o tym, że nie było naszej słuchaczki tydzień, kłopoty z internetem, no ale dziś wracamy do normy. Rybnik, szczęśliwym miejscem odnaleźliśmy zimę. No nareszcie udało się po 5 tygodniach kalendarzowej. Jest. Miłego i spokojnego dnia to pan Dominik z Brzeszcz, pan Andrzej też z trasy. Może w poniedziałek uda się załapać na 3 szybkie. No już się nie udało, ale we wtorek być może. W Kołbieli minus 1,5 droga, czarna i mokra. To z okolic Ryk od pana Andrzeja. Bardzo dziękujemy. Kolejne sygnały, także te zagraniczne, już za chwilkę. Nic to jest, Renata Przemyk, to jest nowe nagranie w Trójce. Nie jest, to nic takiego nie jest. Nic złego się nie dzieje, gdy nie robisz nic, bo nie chcę. Ciebie z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr i tak wymarzę to, co zechcę. Liczy się co jest, a nie przyszłość. Najpiękniej. śnieg, śnieg, śnieg, wszędzie wokół śnieg, śnieg po pas. To od pana Stefana. Ach, zazdraszczamy my z kolei takich warunków śnieżnych. Lodowiec austriacki się kłania. Bardzo dziękujemy, gorąco odwzajemniamy. A na drugą nóżkę Wellington, Nowa Zelandia, Antypody się kłaniają i pan Marcin. Dziś znów dnia było całe, w sumie od tegoż najdłuższego 40 minut. A u państwa przybywa, oj tak, taki dzień dłuższy o ponad godzinę. Pozdrowienia, jak zwykle składa podpis na budzikowej liście obecności. Wraca do papierków, by zakończyć te przyjemne popołudnie, które już się rozpoczęły w tym tygodniu dla pana Marcina z Antypodów. No bardzo dziękujemy serdecznie też i tego słońca, i tego co prawda już krótszego, ale przecież jednego z najdłuższych dni w roku też zazdrościmy. Na dzień dobry pani Ewa z Wielkiej Wody, pan Robert z Wysp Brytyjskich i jeszcze pan Grzesiek z Londynu po chwilowej przerwie też przełączył się na odbiór. Bardzo gorąco pozdrawiamy. U nas za 13:05. O nartach, panie Budziku, o nartach, bo sezon w pełni, ten narciarski, to zdaje się, że dopiero tak na dobre się rozkręcił. Bardzo dziękuję. Oczywiście, panie Pawle, będziemy o tym mówić. Wybierzemy się, rzecz jasna, na południe, choć pewnie i między innymi wielu słuchaczy mogłoby właśnie o tych wymarzonych warunkach narciarskich raczej z zachodniej, południowej Europy przekonywać. No, jeśli tak, to zachęcamy do porannej korespondencji. Kawa, 3 razy P i jeszcze przed godziną 6:00 człowiek już rozbudzony, jak trzeba, to od pana Artura. która z Torunia upadzi Małgorzaty na dzień dobry w Rybniku. Zero za oknem kołderka świeżego, białego puchu. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Też z nami pan Jeremiasz z trasy Białystok Ełk. Białystok gazety przecież muszą dotrzeć na czas. Oj tak, tak. Szczególnie gorąco pozdrawiamy wszystkich transportowców, którzy to nie tylko przecież ze zmęczeniem, z niewyspaniem, z wczesnym poniedziałkiem zmagają się o tej porze, ale także, a może dziś właśnie przede wszystkim z zimowymi warunkami tu i ówdzie, a jechać trzeba i dotrzeć na czas. Tak jak między innymi poranni kurierzy, tak jak pan Łukasz z Gliwic. Mocno ściskamy kciuki, by wszystko udało się na czas i te nasze zakupy internetowe i to wszystko, co dzieje się, także i w tym, nazwijmy to, wirtualnym świecie, wydarzyło się także na czas punktualnie, fizycznie właśnie. 9 minut do godziny 5. Niedziela za nami, sobota za nami, poniedziałek przed nami, ale w budziku jeszcze sobota. Przed godziną 5. Pablo Pavo. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet za jąkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc. W powidok się książę wypisał. Pablo Paweł i sobota. Pablo Paweł z paszportem polityki. Serdecznie gratulujemy raz jeszcze. No i państwa, także i wspomnienia wakacyjne, między innymi pani Rena opowiada o tym, jak to właśnie na Cyprze rozmowy jeszcze przecież w gorącym klimacie wakacyjnym w środku lata odbywały się na temat śniegu właśnie. Wszystko dobrze, klimat, jedzenie, woda, wspaniałe słońce, tylko tego śniegu brakuje. No zdaje się, że jesteśmy przyzwyczajeni, a ostatnio przecież tego śniegu, ostatnimi sezonami narciarskimi czy snowboardowymi jakoś nie bardzo, dlatego może tym bardziej, czy narciarzy, czy snowboardzistów cieszy każdy płatek śniegu. O tym jeszcze będziemy mówić po piątej, a do piątej 4 minuty.